Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 1 Νοεμβρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε, πνεύμα αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πλήν θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέλες ψυχάς ημών. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει τελευταία φορά. Ήταν ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Δηλαδή ο εαυτόν μη αδικών ουδής αδικήσει δύναται. Εισάγει λοιπόν την έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας και λέει ότι πραγματικά κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Βεβαίως αυτό ακούγεται παράξενο, γιατί υπάρχει όντως η έννοια της αδικίας, ότι και αδικούμε κάποιους και μας αδικούν. Σε ένα πλαίσιο καθημερινής ζωής, είτε αφορά τις σχέσεις μας, είτε αφορά τα υλικά αγαθά ή οτιδήποτε άλλο. Το τοποθετεί όμως ο Άγιος Χρυσόστομος σε ένα άλλο επίπεδο, την έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας, στο πραγματικό επίπεδο. Καταρχήν, ο καθένας θεωρεί αδικία αυτό το οποίο του στερεί κάποιος. Αυτό που θεωρεί κάτι, αυτό που θεωρούμε σημαντικό, όταν μας το αφαιρέσει κανείς, θεωρούμε ότι αδικούμεθα. Και ανάλογα πόσο είναι σημαντικό αυτό το οποίο μας στερεί, ανάλογα ορίζουμε και την ποιότητα της αδικίας. Αυτό ακριβώς από μόνο του είναι φανερό ότι χαρακτηρίζει και την κατάστασή μας. Για παράδειγμα, αν κάποιος αδικηθεί στα χρήματα, ανάλογα το πώς αντιδρά, δηλώνει και πόσο είναι συνδεδεμένος και δεσμευμένος με τα χρήματα. Πόσο εξαρτάται από αυτά. Αν κάποιος συκοφαντηθεί, ανάλογα με τον τρόπο που αντιδρά, δείχνει πόσο σημαντικό είναι γι' αυτό η εκτίμηση και αναγνώριση των ανθρώπων. Άρα οπωσδήποτε ο τρόπος που αντιδρούμε σε κάποια αδικία που μας γίνεται, τότε δείχνει και η καρδιά μας που είναι προσανατολισμένη, που είναι ο θησαυρός της. Και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό, εάν θέλουμε να δούμε, της πνευματικής μας κατάστασης. Βεβαίως δεν έχουμε την άνεση και την τιμιότητα πολλές φορές να παραδεχθούμε κάτι τέτοιο και προσπαθούμε να αποπροσανατολίσουμε την πραγματικότητα της αντίδρασής μας με άλλες αιτίες που φαίνονται πιο όμορφες. Για παράδειγμα λέμε, ναι, δεν με νοιάζει μόνο για τα χρήματα που μου πήραν, αλλά με νοιάζει, με ενδιαφέρει η αδικία που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα που μου πήρανε, αλλά βρε παιδί μου να μην με σέβονται τόσο καιρό που γνωριζόμαστε. Βρίσκει ο κάθε ένας κάτι άλλο να προβάλλει από αυτό που πραγματικά είναι το πρόβλημά του. Λέει κάποιος, δεν με ενδιαφέρει που με συκοφάντησαν, αλλά με ενδιαφέρει ότι πλέον δεν μπορεί να δημιουργηθεί πραγματική σχέση. Πραγματική σχέση δεν εξαρτάται αν κάποιος μας συκοφαντεί ή όχι, αλλά από άλλα κριτήρια. Άρα πάντα βρίσκουμε κάτι το πρόβλημά μας να το καλύπτουμε. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι που την αμαρτία μας δεν κάνουμε αρετή. Φοβούμεθα να εκτεθούμε στον εαυτό μας και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Οπωσδήποτε όμως ο τρόπος που αντιδρούμε, η οργή που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, η αντίδραση που υπάρχει από κάποια αδικία που μας γίνεται, δηλώνει και ποιον Θεό να λατρεύουμε. Τι είναι για μας σημαντικό δηλαδή. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αναπτύσσει το λόγο του Άγιος Χρυσόστομος και ξεχωρίζει τα πράγματα. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή των ανθρώπων και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν. Δηλαδή θεωρεί ότι πραγματική ζημιά για τον άνθρωπο ξεκινά από αυτή τη βάση, επειδή λέει πολλά δεν ξεκινούμε από την αρχή τον λόγο του, θεωρεί ότι η ζημιά είναι η αρετή. Αρετή δηλαδή δεν είναι απλώς μια ηθική έννοια να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αρετή είναι ο τρόπος σύνδεσής μας με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Αρετή είναι οτιδήποτε διαφυλάσσει αυτή τη σχέση. Άρα, ρωτούμε τον εαυτό μας, είναι για μας η αρετή, αυτή η αρετή το σημαντικό? Και αν είναι αυτό το σημαντικό, τότε τι είναι αυτό που προσβάλλει την αρετή? Τι είναι αυτό που μπορεί να προσβάλλει την αρετή? Αυτό είναι η πραγματική αδικία. Μπορεί όμως κάποιος να μας προσβάλλει την αρετή, ή η αρετή είναι υπόθεση προσωπική δικής μας ελευθερίας? Λέει λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθεί την πτωχία, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθεί την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγει την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβον ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις την δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Όταν λέμε πίστη, όταν λέμε ορθός τρόπος ζωής, πάλι θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι πίστη μια αφηρημένη παραδοχή περιπάρξεως του Θεού, αλλά πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη, οικοδόμηση σχέσης. Είναι η προσωπική δηλαδή σχέση με τον Θεό. Όπως τι ωραία έκφραση όταν υπάρχει μοιχεία. Λένε υπάρχει απιστία. Απιστία δηλαδή προσβολή της σχέσης. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει το αντίστροφο του. Αυτό είναι πίστη. Η παραδοχή της σχέσης. Αυτά λοιπόν ούτε ο διάβολος δεν μπορέσει να τα αφαιρέσει. Αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτη με την πρέπουσαν προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγρος εκείνος δαίμον. Διότι δι' αυτή την αιτία αναφέρει και την περιουσία του Ιώβ, όχι να κάνει πτωχόν. Και αναφέρει, αυτό το γνωρίζει λοιπόν πολύ καλά ο διάβολος. Και αυτό έκανε και με τον δίκαιο Ιώβ. Του αφαίρεσε όλη την περιουσία όπως γνωρίζουμε, όχι να τον κάνει πτωχό, αλλά δια να τον εξαναγκάσει να πει κάποια βλασφημία. Δηλαδή μετά από πολλά βάσανα να το φτάσει σε σημείο να αρνηθεί την σχέση. Να προσβάλλει τη σχέση, να προδώσει τη σχέση, να βλασφημίσει. Και κατέκοπτε το σώμα του, όχι να τον κάνει ασθενές, αλλά να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύ τέκνον άτεκνον, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια και τον πυρέβαλε με κακή φήμη κλπ. Και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του, για να το μεταφέρει σε άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριάν, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον. Όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσε τόσα, αλλά και μεγαλύτερον τον πλούτο της αρετής του έκαμε εξαιτίας αυτού. Καθώς με τα ταύτα απείλαυσε μεγαλύτερη παρησία επειδή οι γονείς την δυνατότερον αγώναν. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν ειδικήθην καθόλου, έπαθε τόσα αλλά δεν αδικήσε τον εαυτό του, δεν πρόσβαλε τη σχέση, εμείς τι λένε με πόπο αδικία που υπέστη. Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που τον αδίκησαν. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μέχρι εκεί πάμε εμείς. Δεν έχουμε άλλη οπτική. Γιατί δεν έχουμε άλλη πείρα ζωής. Δεν έχουμε άλλη εμπειρία ζωής. Δηλαδή ποιος θα μας πείσει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα? Το μυαλό μας? Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μας. Η λογική μας, μέχρι εκεί φτάνει η λογική μας. Πώς μπορεί να πάει παραπέρα? Θα μας πείσει κάποιος που μας κάνει ένα κήρυγμα? Ούτε αυτό ωφελεί. Θα μας πείσει το βίωμα της καρδιάς μας. Θα μας πείσει η εμπειρία της ζωής μας, της προσωπικής σχέσης μας με τον Θεό, που δείχνει πού είναι η χαρά, πού είναι ο θησαυρός. Αν όμως δεν έχουμε εμπειρία τέτοιου είδους, είναι ακαταλαβίστικα αυτά τα πράγματα, είναι ακατανόητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν γευτεί όμως η ψυχή μας αυτή την γλύκαν του Θεού, αν η ψυχή μας έρθει ενώπιον του θανάτου και ζήσει αυτόν τον υπαρξιακό μετεωρισμό, να μην ξέρει τι του γίνεται, και μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη από τα βάθη της καρδιάς του να ζητεί το έλεος του Θεού, τότε αξιολογεί διαφορετικά τα πράγματα. Τι σημαίνει λαμβάνει πείραν ζωής? Ακόμη και η πείρα της κόλασης, η εμπειρία της κολάσεως, μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα μας τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος ζει την οδύνη του κενού, ζει αυτήν την αίσθηση της κολάσεως, ζει αυτό το κενό της υπάρξεώς του, και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να πει τι αξία έχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω κάτι που να με ελευθερώνει από αυτά τα πράγματα και να μου δίνει ζωή. Ακόμη και με αυτόν τον αρνητικό τρόπο και από αυτή την εμπειρία της απουσίας της ζωής, εάν ο άνθρωπος έχει σοφία και σύνεση μέσα του, μπορεί να ξεμπερδεύει από αυτά τα σχήματα της κοσμικής δικαιοσύνης που μας περιπλέκουν την ζωή και την ύπαρξη και δεν ξεκαθαρίζουν το εσωτερικό μας τοπίο. Πολύ δε περισσότερο όταν ο άνθρωπος λάβει εμπειρία της αγάπης του Θεού, τότε βλέπει ότι αυτά είναι σκύβαλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν μπορούν να αγγίξουν αυτού του είδους οι αδικίες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης και αδικίας, και εμπλέκεται σε αυτήν, σημαίνει όχι απλά δεν έχει γνώση, δεν έχει βίωμα πνευματικό, δεν έχει βιώσει την αγάπη του Θεού, αλλά ούτε και μέσα στο κενό του έχει την σοφία να καταλάβει τι πραγματικά θέλει η καρδιά του και να το ζητήσει. Τι δηλώνει αυτό? Ότι ζούμε σε μία μετριότητα. Δεν θέλουμε να δούμε σε άλλη ευρύτητα τα πράγματα. Και είμαστε στενόκαρδοι. Ένα στενό οπτικό πεδίο, καθόλου σκεπτόμενοι δεν είμαστε, με τη βαθιά έννοια της σκέψης, δηλαδή η ύπαρξή μας να σκέπτεται, το είναι μας να αντιλαμβάνεται τα πράγματα, και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη μικρότητα της καθημερινής αφασίας. Αισθάνθηκα ότι με αδίκησε να μέσω αντιδρώ. Και τι είναι αδικία τελικά? Θνητοί είμαστε, χαρά δεν έχουμε, τη θλίψη μας ζούμε ο καθένας. Δηλαδή, αν δεν μας αδικούσε κανένας και μας τιμούσαν όλοι και είχαμε όλη την οικονομική άνεση να ζήσουμε με άνετα τη ζωή μας, θα ήμασταν ευχαρούμενοι? Θα είχαμε ζωή? Θα ήμασταν αναπαυμένοι? Να, ένας απλός λογισμός είναι. Δεν χρειάζεται σοφία να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μέσα μας όμως να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα. Να μπλακούμε από αυτή την έννοια. Επομένως, ένας άνθρωπος που σέβεται κάποια πράγματα μέσα του, δεν χρειάζεται να έχει υψηλές εμπειρίες. Αντιλαμβάνεται, ελευθερώνεται πιο άνετα από αυτές τις καταστάσεις. Τι μας εμπλέκει πέρα από μια καθημερινή κατάσταση αφασίας? Είμαστε εκεί ήδη, ο ψυχισμός μας είναι μπερδεμένος. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς μόνο πνευματικό, είναι και ψυχολογικό. Όταν ο άνθρωπος είναι ζαλισμένος μέσα στις ανασφάλειες του, στις φοβίες του, στις ζήλιες του, ανταγωνισμούς του, στις αβεβαιότητές του και στις αγωνίες του να κατακτήσει κάτι, να νιώσει δυνατός, όλα αυτά κάνουν ένα πλέγμα μέσα μας, ένα σύμπλεγμα μέσα μας που δεν μας αφήνει καθαρά να δούμε απλά πράγματα. Και αυτή η δυσαρέσκεια, και εκεί είναι η ευθύνη μας, μπορεί ως ένα σημείο να μην έχουμε ευθύνη κατά κάποιον τρόπο. Η ευθύνη μας είναι αυτό που είναι πρόβλημά μας, με ένα γυνάτι να το μετατοπίζουμε στον άλλον. Δηλαδή, φταίει ο άλλος που είμαι έτσι. Είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι θεσμός, είναι οποιοδήποτε άλλο κοσμικό σχήμα. Η διάθεσή μας λοιπόν να μετατοπίζουμε την προσωπική μας ευθύνη για την κατάντια μας στον άλλο, δεν δικαιολογείται από κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Ως ένα σημείο τα πράγματα δικαιολογούνται, σαφώς. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι πλεγμένος, να είναι ζαλισμένος, να έχει λογισμούς. Λογικό, ανθρώπινο. Αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι ο άνθρωπος να αποκτά ένα γυνάτι και ένα πείσμα και να μην είναι ευέλικτος και συνεννοήσιμος και είναι διαρκώς παραπονιάρης και να ορίζει ότι όλοι φταίνουν, όλοι οι άλλοι φταίνουν για αυτό που είναι, αυτό είναι ανοριμότητα. Και αυτή είναι προσωπική ευθύνη. Λοιπόν, επομένως η έννοια της αδικίας, το τι αισθάνεται ο καθένας αδικία, είναι δηλωτικό ποιο Θεό λατρεύουμε και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δεν είπαμε ότι ψάχνουμε τελειότητες. Ασφαλώς όταν μας κλέψουν χρήματα θα ανησυχήσουμε λίγο, θα ενοχλήσουμε, αλλά ο βαθμός ανησυχίας μας, ο βαθμός, η ποιότητα αντίδρασής μας, η ένταση αντίδρασής μας δηλώνει και πόσο είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα. Και το σπουδαίο είναι ότι για πράγματα που έχουμε εμείς ευθύνη, που κάνουμε εμείς ζημία στον εαυτό μας, δεν μας ενοχλεί, δεν αντιδρούμε, δεν οργιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αυτό εννοεί. Να οργιστούμε εναντίον του κακού, αλλά κυρίως εναντίον των άλλων. Και εδώ μία προσοχή. Όταν κάνουμε λάθη, δεν είναι ταπεινόν το να οργιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας. Αυτό μπορεί να είναι και ένας μέγιστος εγωισμός. Και δείχνει και την ολιγοπιστία μας και την απιστία μας. Τι σημαίνει οργίζουμε εναντί της αμαρτίας, εναντί κανενός δεν οργίζουμε, ούτε τι αυτού με εναντίον οργίζουμε, ούτε εναντίον του διαβόλου οργίζομαι, εναντίον του κακού οργίζομαι. Δηλαδή αποκτώ αποφασιστικότητα και όλες μου τις δυνάμεις τις ενεργοποιώ εναντίον του κακού. Αυτό σημαίνει οργίζουμε του κακού. Δεν οργίζουμε και τα βάζουμε τον εαυτό μου, ωραία τι είμαι, και αρχίζω και κατηγορώ τον εαυτό μου. Όποιος κατηγορεί τον εαυτό του, εάν έπεσε μία φορά, την επόμενη θα πέσει άλλες 10. Δεν χρειάζεται να κατηγορούμε τον εαυτό μας, χρειάζεται να μετανοούμε, να αλλάζουμε στάση ζωής, να αλλάζουμε τρόπο σκέψεως. Λέει λοιπόν ότι ο δίκαιος Ιώβ δεν οργίστηκε, παρόλο που είχε τόσα πράγματα. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφήρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερον τον πλούτο της αρετής του έκαμε εξαιτίας αυτού, καθώς μετά ταύτα απείλαψε μεγαλύτερη παρησία επειδή οι γονείς στη δυνατότερον αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν ειδικήθη καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο αλλά από δαίμονα, που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι άδε με δίκησε και με έβλαψε? Διότι αν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και τα άδειασε στην οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τον? Λοιπόν, ο δίκαιος Ιώβ αδικήθηκε φαινομενικά, αλλά από αυτή την αδικία βγήκε κερδισμένος, ωφελήθηκε. Άρα πραγματικά δεν αδικήθηκε, αλλά ωφελήθηκε. Άρα εάν θέλουμε, ανάλογα πώς προσεγγίσουμε τα πράγματα, όχι μόνο αδικία δεν έχουμε, αλλά όφελος. Σε μία σχέση, σε μία συζυγία, όταν ένα μέλος της συζυγίας αδικήσει το άλλο, επανάσταση γίνεται. Κλάματα, γκρίνιες, φωνές. Και δεν ανέχεται κανείς κάτι τέτοιο. Μα η άσκηση της σχέσης είναι αυτό. Οι σχέσεις μας υπάρχουν για να βελτιωνόμαστε, όχι για να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει ευτυχία στη σχέση. Δεν υπάρχει ευτυχία στο γάμο, μόνο 2-3 μήνες στον αραβώνα. Ευτυχία δεν υπάρχει. Όποιος θεωρεί ότι παντρεύεται για να είναι ευτυχισμένος, είναι αποτυχημένος. Παντρεύεται κανείς για να οριμάσει, να καλλιεργηθεί, να βγει από τον εαυτό του, να εκτεθεί, να προβάλλει την ύπαρξή του στον άλλον, ο άλλος να γίνει ο καθρέφτης του, να βλέπει κάποια πράγματα, να εξελίσσεται και να εξελίσσεται όχι ατομικά, αλλά σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή να βρει τρόπο να κοινωνήσει του άλλου, να συνονιθεί με τον άλλο, να το καταλάβει. Όταν έχεις λοιπόν ένα δύσκολο σύντροφο και πρέπει να κρατήσεις την σχέση, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, και θέλει να καταλάβεις τον άλλο άνθρωπο και να βρεις γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας σε ένα βαθύτερο πεδίο και συναισθημάτων και σκέψεις και οτιδήποτε άλλο, αυτό αυτόματα σε καλλιεργεί και εσένα. Και αν ανάλογα πόσο πιο δύσκολος είναι ο σύντροφός σου, τόσες μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης έχεις. Ή καλύτερα περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έχεις. Αυτό λοιπόν που είναι αφορμή άθλησης, αυτό που είναι αφορμή προόδου, εμείς το θεωρούμε κακό. Ποιος πατέρας και μάνα θα δέχονταν το παιδί τους κάπως να κακοπέσει? Αχ, το παιδί μου θα βασανιστεί. Ε, και τι θέλεις, να μην βασανιστεί? Θέλεις να βασάνεσαι το παιδί και νεκρό παιδί? Ένα βασάνεσαι το παιδί που δεν θα εξελιχθεί ποτέ? Ένα βασάνεσαι το παιδί που δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί υπάρχει και δεν θα εξελιχθεί μέσα του και δεν θα καλλιεργηθεί? Ή ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, θα παίρνει μια χαρά και θα είναι ένα καταναλωτικό προϊόν? Θα είναι όπως γεννάνε σήμερα διάφορα πράγματα, θα γεννάνε και παιδιά και γάμους και λοιπά και ζευγάρια. Θέλουμε τέτοιου είδους να είναι τα πράγματα. Με ακριβώς μέσα στη δυσκολία, αρκεί να υπάρχει, να οικοδομήσει ο άνθρωπος τις προϋποθέσεις εκείνες που θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Αλλά εμείς ζούμε με μια φαντασία, ο καθένας μας. Για παράδειγμα, αν πάρουμε αυτή την περίπτωση του γάμου, της σχέσης, δεν μπορείς κανέναν, σε κανέναν άνθρωπο να επιβάλλεις να παντρευτεί. Και λέγοντάς του, τα πράγματα απλά βρέπει τόσοι άνθρωποι, βρες κάποιον, βρες κάποια. Μα γιατί δεν γίνεται αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί ο καθένας φαντάζεται ότι θα βρει το πιο σημαντικό πράγμα που έχει φανταστεί και γι' αυτό νομίζω ότι γεννήθηκε. Η γυναίκα θέλει τον πρίγκιπα και ο άντρας θέλει το top model. Ποιος μπορεί λοιπόν να ρίξει αυτές τις προσδοκίες και αυτή τη φαντασία που έχει ο καθένας στον αυτό του? Και αυτό ουσιαστικά κρύβει και τον ναρκισισμό μας, ότι για μένα αξίζει κάτι σπουδαίο, κάτι σημαντικό. Επομένως δεν επιβάλλονται με τη λογική αυτά, όμως δείχνουν ότι μας καθορίζει η φαντασία και όχι η πραγματικότητα που έθεσε ο Θεός μας, που είναι η σωτηρία μας. Ακόμη αυτό και σε πνευματικό επίπεδο μπορεί να γίνει. Κάποιος μόλις ξεκινά την πνευματική ζωή θέλει να έχει θεωρίες, να δει τον Θεό, να του φανερωθεί ο Θεός, να έχει εμπειρίες τέτοιου είδους. Και ξεκινά με αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν ξεκινάει απλά ο άνθρωπος να πει είμαι ένα μάτσο χαλιά, είμαι ένα ρεμάλι, μόνο Θεέ μου ελέησέ με και ό,τι θέλεις κάνει, ό,τι θέλεις δώσε. Δεν το βάζουμε έτσι. Ο καθένας μας φαντιάζεται πως είναι ένας Μεσσίας, ότι ήρθε στον κόσμο να επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο. Ξεχνώντας ότι το σπουδαιότερο έργο είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας. Το σημαντικότερο έργο είναι να αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή το σημαντικότερο έργο είναι να του παραδοθούμε. Με όλα μας τα λάθη, με όλες μας τις αποτυχίες, με όλες μας τις βρωμιές. Όλα λοιπόν, όταν κανείς έχει μέσα του τη φαντασία, τέτοιου είδους φαντασία, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο να προσβάλλεις? Είναι δυνατόν αυτού του ανθρώπου του στερήσεις κάτι? Αμέσως αντιδράσει. Δεν ανέχεται κάτι. Έχει φτιάξει ένα οικοδόμημα μέσα του για το τι είναι ο ίδιος και τι το αξίζει. Μα η διαφημίση σήμερα τι είναι? Σου αξίζει, απόλαυσέ του. Όλες οι διαφημίσεις σου προβάλλουν όλα τα αγαθά και σου υπόσχονται ότι θα τα λάβεις και ότι μάλιστα αξίζεις, τα δικαιούσε. Όταν λοιπόν η ζωή μας είναι απλώς ένα δικαίωμα, είναι μία απόλαυση και ότι τα αξίζουμε έτσι γιατί μας κατέβηκε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει και να διακρίνει την έννοια τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει αδικία? Πάμε παρακάτω σε άλλο σημείο. Σου αφαίρεσαν, λέει, τα χρήματα. Ωραία. Τι μπορεί να πει κάποιος? Λέγε, προτείνει ο Άγιος Χρόστομος, γυμνός ευγήκα από την κοιλιά της μητρός μου, γυμνός και θα απέλθω. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό. Δεν εφήραμε τίποτε εις τον κόσμο, και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Κοιτάξτε, όταν σου πάρουν χρήματα και είσαι μια χαρά, αντιδράς. Αν σου πάρουν χρήματα και χθες πέθανε η μάνα σου, δεν σε δίνεις καθόλου σημασία. Γιατί? Ένα σημαντικότερο γεγονός έρχεται που καλύπτει αυτό το γεγονός. Εάν λοιπόν για μας την πνευματική ζωή σημαντικότερο από αυτό είναι κάτι άλλο, η απώλεια της χάριτος ή ο αγώνας μας να μην απολέσουμε την χάρη ή η χαρά που ο Θεός είναι εγγύς, είναι κοντά μας, μας περιθάλπει, μας γλυκαίνει την καρδιά, τότε περιφρονούμε κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων δεν έχει τέτοια αξία μέσα στην καρδιά μας. Ποια είναι λοιπόν η αδικία? Όχι τα χρήματα που μου πήρανε, αδικία είναι να έχω τέτοιου είδους καρδιά νόρυμη. Γι' αυτό ποιος φταίει? Μόνο αυτός μου, κανείς άλλος. Εγώ επέλεξα να έχω τέτοιου είδους καρδιά. Εγώ επέλεξα να έχω προσανατολισμένη την καρδιά μου σε αυτή την κατεύθυνση. Κανείς δεν μου καθόρισε την καρδιά μου να έχει τέτοια ποιότητα, τέτοια επιλογή και τέτοια διάθεση. Και αυτό λοιπόν ορίζει και τη συμπεριφορά μου μπροστά στα γεγονότα της ζωής. Σε κακολόγησαν και σε περιέλουσαν με αναρρύθμιτους ύβρις, ορισμένοι. Να εθυμείς το λόγο εκείνο που λέγει, αλίμονο σε εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια δια εσάς. Να παίρνει από το γεωγραφικό. Λέει σε κατηγόρησαν, μα αλλού λέει αλίμονο αν λένε καλά λόγια σε εσάς. Να χαίρετε τότε και να γαλιάσετε όταν λέγουν αντίον σας λόγια κακά. Και λέει κάποιος, εντάξει, αυτό δεν είναι ανοιχτό. Ο ψυχολόγος αντιδράει. Μα να χαίρομαι για πράγματα που μου λένε άσχημα αντίον μου. Δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, δώσουμε και ένα φάρμακο να ηρεμήσει. Εντάξει, ως ένα σημείο να ανεχθώ. Ως ένα σημείο να το διαχειριστούμε κάποιον τρόπο. Αλλά και να χαίρομαι, καταρχήν το να ανεχθώ κάτι και να τα κρατήσω μέσα μου, αυτό θα μου βγάλει ψυχολογικά προβλήματα, θα σου πει ο ψυχολόγος. Και έχει δίκιο. Όταν μου γίνεται κάτι και εγώ το κρατάω μέσα μου, το κρατάω, το θάβω για να μην το θυμάμαι, κάποιος θα γίνει μια έκρηξη και αν δεν γίνει θα αρρωστήσω εγώ ίδιος, θα πάθω την καταθλιψούλα μου, θα βγάλω τα δερματικά μου, τα στομάχια μου και όλα αυτά. Πόσο μάλλον να χαίρομαι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Θέλει το κακό μας ο Θεός να προτείνει κάτι τέτοιο? Όταν λέει να χαίρεστε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα γιατί λέει ο νόμος και το σωστό. Αυτό είναι ένδειξη ότι κάποια αλλαγή ήρθε μέσα μου. Αυτό είναι ένδειξη και τεκμήριο ότι ο Θεός μου άλλαξε τα φώτα. Δεν γίνεται αυτό χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς Θεόν πιέζω τον εαυτό μου να γίνω τέτοιος. Αυτό είναι αρρώστια και έχει δίκιο ο ψυχολόγος. Ο ψυχολόγος όμως που θα μου πει αυτό αγνοεί ότι μπορεί να υπάρχει μια άλλη εμπειρία η οποία με οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο ζωής. Αγνοεί αυτή τη διάσταση και ούτε είναι στα χωράφια του αυτή η διάσταση. Ότι ο άνθρωπος που αυτό το κάνει για την αγάπη του Χριστού, που ο Χριστός είναι ζωντανός για αυτόν, του δίνει χαρά. Δηλαδή καταξιώθηκε ο άνθρωπος στη σχέση με τον Θεό. Ελευθερώθηκε. Και ο άλλος άνθρωπος σου δεν μπορεί να είναι εχθρός του. Δεν υπάρχει εχθρός. Μα αυτή την έννοια λοιπόν χαίρεται. Γιατί είχε άλλες μέσα του δυνατότητες που ξεπερνούν τα μέτρα αυτής της λογικής. Άρα για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την οδό προηγούνται άλλα πράγματα. Η σχέση με τον Θεό. Έξω από το πλαίσιο αυτής της σχέσεως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έξω από το πλαίσιο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό δεν υπάρχει καμία άσχεση, καμία αρετή. Και δεν δικαιώνεται καμία αρετή. Και όποιος είναι ενάρετος έξω από τη σχέση με τον Θεό, άρρωστος είναι. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Όποιος δεν εντάσσει οποιαδήποτε προσπάθειά του για την αρετή στο πλαίσιο της σχέσης με τον Θεό, χωρίς αυτή την προοπτική, είναι άρρωστος και δεν είναι θα γίνει. Αυτό λοιπόν που λέει ο Κύριος είναι στο πλαίσιο αυτής της σχέσεως. Σε εξόρισαν μακριά. Σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα. Και αν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα, έχεις εντολή να θεωρείς όλη την γη ως ξένη. Μήπως περιέπεσες εις βαριάν ασθένεια, είπε εκείνο το αποστολικό. Όσο ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, τόσο ο εσωτερικός ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα. Ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορούμε όλα να τα μεταμορφώσουμε. Πνευματική ζωή τι είναι? Τι είναι Χριστός? Τα κακά να έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν. Ακόμη και η αμαρτία μας να γίνεται προϋπόθεση αρετής και αγιότητος. Ενώ αντίθετα το αντίχριστο πνεύμα και το πιο καλό παίρνει πράγμα και το κάνει άθρακα, το κάνει σκόνη, το κάνει απελπισία, το κάνει απόγνωση. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ελπίδα, ο αντίχριστος είναι απελπισία. Ο Χριστός είναι η ασχήμια να γίνει ομορφιά. Ο αντίχριστος είναι και η ομορφιά να γίνει ασχήμια. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε την ασθένεια, ένα βάσανο, ένα πρόβλημα. Πώς μπορούμε να το δούμε? Να δανειστούμε αυτό το αγιογραφικό. Όσο ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, τόσο ο εσωτερικός ανακοινείται τη μέρα με την ημέρα. Εάν θέλουμε φυσικά, μπορεί να γίνει κατάσταση αυτό ο άνθρωπος να προχωρήσει πνευματικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμαρτία η οποία μπορεί να μας εμποδίσει από τον Θεό, αν έχουμε την σοφία πρώτο να μην απελπιζόμαστε και δεύτερο να βρούμε και μέσα από την κοπριά την ευλογία. Έλεγε κάποτε ο Γερο Παΐσιος, «Βρε παιδάκι μου, η κοπριά, η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας. Ή την κοπριά μας τη βάλουμε στο σακουλάκι και θα σαπίσει, ή θα τη ρίξουμε στο χωράφι και να θύσει το λουλούδι». Το ίδιο το κακό λοιπόν, η ίδια αμαρτία μας ή μπορεί να είναι καταδίκη μας ή μπορεί να είναι το σκαλοπάτι που θα μας πάει πολύ ψηλά. Στο χέρι μας είναι. Είναι πώς αλλοιώνεται ο εσωτερικός κόσμος μας. Πώς αλλοιώνεται η ψυχή μας. Πόσο αποκτούμε φιλοσοφία. Σοφία δηλαδή. Τέτοιου είδους που χωρίς απελπισία ψύχρεμα να δούμε τα πράγματα και με την ελπίδα του Θεού να βρούμε την διέξοδο. Που η διέξοδος είναι η μεταμόρφωση. Δεν είναι η παραχάραξη, δεν είναι η παραμόρφωση. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Αν να ρωτήσω, σε περίπτωση αδικίας, όταν κάποιος μας αδικεί οικονομικά, ουσιαστικά αυτό δεν είναι ότι χαράει η ανθρώπινη σχέση μεταξύ μας, καταβάθουν και κίνδυνο πόνος του κάθε ανθρώπου? Όχι, γιατί δεν χαλάει η σχέση. Δεν χαλάει. Όχι. Γιατί χαλάει. Και όταν κάποιος μας αδικεί με κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να μας ζητήσει, να μας ζητήσει δανεικά. Όταν μας αδικεί σημαίνει ότι μας, κατά κάποιο τρόπο μας κλέβει. Δεν χαλάει η σχέση, αλλά δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Άρα, βγήκε το πρόβλημα και ξεκινούμε τη θεραπεία, αν θέλουμε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ανθρώπινη σχέση. Δεν υπήρχε. Δεν αφανερώθηκε τώρα. Δεν υπήρχε άνεση στη σχέση, θα έλεγα καλύτερα, ή δεν δοκιμάστηκε ποτέ η σχέση. Και επομένως είναι μια αφορμή αυτό, κάτι να οικοδομηθεί. Και ασφαλώς μια ανθρώπινη σχέση οφείλεται και στους δύο. Πρέπει να θέλουν και οι δύο. Υπάρχει όμως και μια άλλη δυνατότητα να οικοδομηθεί η σχέση μόνο και από τον ένα. Από τη διάθεση του αδικηθέντος, ανάλογα πώς λειτουργεί η καρδιά του εναντί αυτού που τον αδίκησε. Αν προφασίζεται ότι με αδίκησε και δεν υπάρχει σχέση, ωραία, φτιάξε εσύ μες στην καρδιά σου. Βάλε τον άνθρωπο στην καρδιά σου. Αυτή είναι η ευθύνη, όχι ούτε να προσευχόμαστε. Είναι ευθύνη μας και αυτό είναι η μόνη μας ευθύνη που μας αναλογεί, να βρούμε τρόπο να βάλουμε τον άνθρωπο στην καρδιά μας. Να το συγχωρέσουμε. Αυτό είναι αρκετό από εμάς. Το υπόλοιπο είναι ευθύνη του άλλου. Δεν μπορούμε να τον αγκάσουμε ούτε να το απαιτήσουμε. Είπε μου, γιατί είναι αξιοζήλευτος ο πλούτος, μια και μίλησαμε για τα χρήματα. Και αυτό ξέρετε, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο δημοφιλή αυτά τα πράγματα. Να μιλάς για. Αλλά Η οικονομική κρίση, ξέρετε, δεν το, είδατε πόσο σημασία δίνουμε. Δείχνει και πού είμαστε επικεντρωμένοι. Τι είναι το σημαντικό για μας. Τι είναι το σημαντικό για μας. Δηλαδή, τι, δεν δείχνουμε τον, το ίδιο μεράκι, την ίδια αγωνία για άλλα πράγματα. Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτή ασθένεια ότι είναι πολυτιμότερος από την υγεία και τη ζωή, εννοεί ο πλούτος, και από τον έπαινο των πολλών, και από την καλή υπόληψη, και από την πατρίδα, και από τους γνωστούς, και από τους φίλους, και από τους συγγενείς, και από όλα τα άλλα. Διότι και οι πλούσιοι πουθενά δεν σταματούν την ανόητον αυτήν επιθυμία. Και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους και κάποια λύσα θεράπευτος και αμένεια κατάσχετος και ασθένεια διόρθωτος κυριεύει τα ψυχάς όλων. Και αυτός ο έρωτας νικά κάθε άλλον έρωτα και τον οθεί και τον εκβάλλει από την ψυχή. Και ούτε λόγος φιλίας υπάρχει ούτε συγγένειας και διατί λόγω φιλίας και συγγένειας ούτε γυναικός ούτε παιδιών από τα οποία τι αγαπητότερο μπορεί να γίνει στους άνδρας. Αλλά όλα ρίπτονται κάτω και καταπατούνται όταν η ομή και απάνθρωπος αυτή κυρία κυριεύει στα ψυχάς όλων όσων κυριευθούν. Διότι ως αν κυρία τον απάνθρωπος και ως αν σκληρός τύραννος και ως αν βάναυσος βάρβαρος και ως αν πόρνη κοινή και πολυδάπανος καταντροπιάζει και κατατυρανεί και καταδικάζει με αναρρύθμιτους κινδύνους και τιμωρίες όσους επιροτίμησαν να την υπηρετήσουν και είναι φοβερά και αμήλικτος, άγρια και σκληρή και έχει πρόσωπο βαρβάρου, μάλλον δε θηριώδες και απολύκων και λέων τα αγριότερων, φαίνεται ότι είναι ευγενική και ποθητή και γλυκύτρια από το μέλι εις όσους εχμαλωτιστούν από αυτήν. Και λοιπόν με πολύ όμορφο τρόπο ο Αισόστομος λέει για ποιο λόγο άνθρωπος φαίνεται ότι ο πλούτος είναι πολυπόθητος για την απόλαυση που απορρέει από τα τραπέζια, για την τιμή και την περιποίηση που παρέχει με τους υπηρέτες, για το ότι μπορεί και τους αδικούντας να αντιμετωπίσει και να είναι εις όλους φοβερός, διότι δεν θα μπορούσες να αναφέρει άλλες αιτίες παρά την ειδονή και την κολακία των φόβων και την τιμωρία. Διότι ο πλούτος ούτε σοφότερο, ούτε φρονιμότερον, ούτε καλύτερον, ούτε συνετότερο συνηθίζει να κάνει τον άνθρωπο, ούτε Χριστόν, ούτε φιλάνθρωπον, ούτε δυνατότερον από την οργή, ούτε καλύτερον από την κοιλία, ούτε ανώτερον από τα σιδονάς. Δεν μαθαίνει τον άνθρωπο να είναι μητριοπαθής, ούτε το διδάσκει να είναι συνεσταλμένος, ούτε κάποιο άλλο μέρος της αρετής εισάγει και φυτεύει στην ψυχή. Λοιπόν, αυτό φαίνεται κουφό. Δέστε ότι ποιος πατέρας και ποια μάνα δεν νιώθουν ευτυχισμένοι αν το παιδί τους βρει μια πολύ καλή δουλειά και μαζεύει πολλά χρήματα. Ποιος? Και μάλιστα χριστιανός. Ιδιαίτερα οι χριστιανοί έχουν αυτή την έφεση. Επικεντρώσα μόνο την αμαρτία στα σαρκικά αμαρτήματα, δηλαδή τα σεξουαλικά, και τα οικονομικά είναι η αρετή μας. Θυμηθείτε την εποχή του χρηματιστηρίου με τη μανία χριστιανή. Παίζαμε το χέρι για να οικονομήσουν. Σαν τον άνθρωπο που τρέχει στην πόρνη για να ικανοποιήσει το πάθος του. Με την ίδια νορμή. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι ο πατέρας και η μάνα θέλει το παιδί τους να έχει τέτοια άνεση. Ναι. Αλλά τι θέτουν ως προτιμότερο και ως προτεραιότητα? Το να έχουν ένα παιδί φιλάνθρωπον, Χριστόν, σοφόν, φρόνιμον, συνετών ή πλούσιον. Τι είναι πιο σημαντικό? Θα θέλαμε ένα ενάρετο παιδί και φτωχό ή ένα πλούσιο παιδί? Ας είναι και καλός χριστιανός. Τι? Αυτό είναι η ψυχή μας. Αυτό είναι ο Θεός μας. Μην ψάχνουμε φιλοσοφίες σε απλά πράγματα. Μα φαίνεται από το απλούστατο της ζωής μας. Ότι με την οικονομική κρίση πέσαμε όλοι σε κατάθλιψη. Πέσαμε σε κατάθλιψη. Για ποιο λόγο? Μα αυτός είναι ο Θεός μας. Το χάσαμε το Θεό μας. Ο άλλος είναι δεδομένος. Πάει και κοινωνεί και τελείωσε. Δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι κοινωνία αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένος ο Χριστός μέσα στη Θεία Κοινωνία. Αν τον λατρεύω έτσι όπως λατρεύω τον πλούτο, δεν θέλει παραπάνω ο Θεός. Όπως αγωνιώ για τον πλούτο μου, αν επιθυμώ τον Θεό θα γίνω Άγιος. Με τον ίδιο ζήλο που επενδύω για να κερδίσω, αν ετοιμαζόμουν για τη Θεία Κοινωνία θα ήμουν Άγιος. Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται δεν ζητούμε να μην είμαστε φτωχοί, να μην είμαστε ερωτευμένοι με τον πλούτο. Ή τέλος πάντων, η έφεση και το μεράκι που έχουμε για τον πλούτο, ας τον έχουμε για τον Χριστό. Δεν θα πω για ένα σύντροφο. Εντάξει, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι μέσα στην φύση του πιο πολύ. Κάπως κατανοητόν είναι. Και πρέπει να αποκτήσει μεγάλη αίσθηση του Θεού για να καταλάβει. Αλλά για τα πράγματα, για τα χρήματα. Λέμε για τον Αντίχριστο ότι να, η κάρτα του πολίτη και 1000 πράγματα. Αλλά ο Αντίχριστος είναι μέσα μας. Παραδείγματος χάρη. Αν βγούμε σε κάποιο χριστιανό, κοίταξε. 5 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις, αλλά θα πάρεις 2 κόπεδα. Τι θα προτιμήσει. Τι. Εντάξει ρε, πάτε, θα κοινωνήσεις τον 6ο χρόνο. Θα έχω και τα 2 κόπεδα. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια δομή και σκεφτόμαστε έτσι, σαφώς οι αντιδράσεις μας θα δείξουν και κάτι. Επομένως, τι είναι για μας σημαντικό? Είναι η αρετή, αυτή δηλαδή το να αποκτήσουμε αυτήν την καλλιέργεια ή ο πλούτος. Μα αυτό φαίνεται και σε άλλο επίπεδο. Τι φίλους κάνουμε? Αυτούς που θα έχουμε κάποιο κέρδος, θα περάσουμε καλά. Ξέρετε, στην εκκλησία χάσαμε τον Θεό και ξέρετε πως τη θέση του ποιος πήρε? Τη θέση του Θεού που χάσαμε στην εκκλησία, ξέρετε ποιος την πήρε? Οι παρεούλες μας. Έχουμε παρεούλα, περνάμε καλά, τα χριστιανόπουλα, τα φλωράκια, δεν στερούμεθα τίποτα, και τον καφέ μας και την πορτοκαλάδα μας και το ισκάκι μας και την ταβερνούλα μας, περάσαμε μια χαρά, έχουμε τα Χριστούλη, πήγαμε και την Κυριακή στην εκκλησία. Λοιπόν, η ζωντανή σχέση με τον Θεό υποκαταστήθηκε με την παρεούλα. Σε άλλο επίπεδο πάλι, συντρόφου, επιλογή συντρόφου, ποιο είναι το κέρδος μας, ποια είναι η επιλογή μας? Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει βαθιά επικοινωνία και σύνδεση που αυτό ορίζει την έννοια της σχέσεως, αλλά κινούμεθα σε τελείως εξωτερικό επίπεδο. Σαφώς και τα εξωτερικά στοιχεία είναι σημαντικά. Να σε ελκύει ο άλλος, να θαυμάζει, να μην το βλέπεις και γυρνάς στο κεφάλι σου. Κάθε πρωί θα ξυπνάς και θα βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ενδιαφέρεται ο άνθρωπος να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί και σε ένα άλλο βαθύτερο επίπεδο σχέσης? Που αυτό είναι η ουσία. Συντροφιά αυτό σημαίνει. Υγεία είναι αυτό το πράγμα. Να νιώθεις ότι άλλος σε καταλαβαίνει βαθιά και εσύ τον καταλαβαίνεις. Που αυτό δεν είναι μόνο να καταλάβω τις σκέψεις, τα συναισθήματα, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και όταν λες, τι κοινά ενδιαφέροντα έχετε? Να πήγαμε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, μίλησαμε. Εντάξει, αυτό είναι σε ένα επίπεδο. Κάτι άλλο που δείχνει μια βαθιά άλλη ανησυχία, που σε ορίζει ως πρόσωπο. Συντροφή, όχι μόνο στην ταβερνούλα και στο κύριο θέατρο, και αυτά είναι πολύ ωραία, είναι το κερασάκι. Είναι ωραίο να υπάρχουν, δεν το αρνούμεθα, και είναι ομορφιά της ζωής. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, σε ποιο επίπεδο είναι η σύνδεση? Συντροφία στην αναζήτηση της ζωής, στην αναζήτηση του Θεού. Αυτό είναι που δίνει ένα άλλο περιεχόμενο και στη σχέση αγάπης και έρωτος. Αλλιώς φύρεται, χάνεται, δεν προεξαιρετεί, συνήθως να το βαριέσαι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Τα ίδια κύτταρα είναι, η ίδια ανάσα είναι, τα ίδια λόγια είναι. Ας το καλό, δεν μπορώ. Τι θέλεις, κάτι άλλο που να υπάρχει έμπνευση? Και αυτό είναι η εξέλιξη, η καθημερινή του ανθρώπου. Αν μείνει ο άνθρωπος σε αυτά τα εξωτερικά, βαλτώνει σε αυτά. Νιώθει τις βεβαιότητες σε αυτά και μετά έρχεται η φθορά. Αν όμως ο άνθρωπος έχει μάθει ότι η πορεία της ζωής του είναι κάτι άλλο, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος εξαιτίας της αναζήτησής του και της πείρας που λαμβάνει από την αναζήτησή του, αλλάζει η μορφή το πρόσωπό του. Είναι ένας άλλος άνθρωπος για σένα. Ανανεώνεται ο ίδιος, ανανεώνεται εσύ, ανανεώνεται η σχέση. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του προσώπου, γεννάται η ανάγκη αλλαγή σε ερωτικό συντρόφο. Η αλλαγή ερωτικό συντρόφο δεν είναι το πρόβλημα αυτό από μόνο του. Είναι η επιβεβαίωση του προβλήματος. Είναι το τεκμήριο του προβλήματος ότι δεν υπάρχει ουσία στη σχέση. Δεν έχει πρόσωπο η σχέση. Δεν υπάρχει ανάπτυξη στη σχέση. Έτσι σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Για οικόπεδο όχι. Λοιπόν, εμπρός λοιπόν ας αφήσουμε ως εδώ το λόγο για το θέμα αυτό και ας φέρουμε τα υπόλοιπα στο μέσο και τα υπόλοιπα πάθη. Και ας δούμε αν έχει κάποια ειδονή ο πλούτος, κάποια τιμή, διότι εγώ βλέπω τελείως το αντίθετο. Και αν θέλετε ας εξετάσουμε πρώτον, λέει ότι ο πλούτος όχι μόνο δεν έχει ευχαριστία, έχει πρόβλημα. Και αναφέρει, και αν θέλετε ας εξετάσουμε πρώτον τα στραπέζα των πλουσίων και των πτωχών. Και ας ρωτήσουμε αυτούς που γευματίζουν, ποιοι είναι εκείνοι που απολαμβάνουν την καθαρά και γνησία ειδονή? Αυτοί οι οποίοι περνούν την ημέρα του εξαπλωμένοι επάνω εις κλίνη και συνδέονται βραδινά δίπλα με τα μεσηβρινά και τρώουν μέχρι σκασμού και ανάβουν τα συστήσεις με τον υπέρον κοφορτίον των τροφών, κάνουν το οποίο να βυθίζει και να πλημμυρίζει και καταπνίκουν την ψυχή εις το ναυάγιο του σώματος και πεινούν δεσμά δια τα πόδια, τα χέρια και τη γλώσσα και περισφύγουν όλο το σώμα των με τα δεσμά της μέθης και της ακολασίας, το οποίο είναι χειρότερα από τα δεσμά σιδηράς αλυσίδας. Και δεν έχουν ύπνον ήσυχον και καθαρόν και ούτε είναι απαλλαγμένοι από όνειρα κλπ. Διότι τίποτα δεν φέρει τόση ειδονή και υγεία όσο το να αγγίζει κανείς την τράπεζα όταν πεινά και διψά και να γνωρίζει ως αν χορτασμό μόνο την ανάγκη και να μην υπερβαίνει τα όρια της, ούτε να εισάγει στο σώμα του βάρος μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να σηκώσει. Ποιον πλούτο? Το φαγητό μου οδηγεί στην αρρώστια. Γεννά τόσα προβλήματα. Ποιος ευχαριστείται το φαγητό του? Αυτός που τρώει όταν πεινάει και τρώει όσο να χορτάσει και να συντηρηθεί. Όταν είσαι χορτάτος δεν έχει όρεξη, δεν έχει γεύση το φαγητό και τρως πάλι. Χόρτασες μέχρι σκάτω, μέχρι θα ξαναφάς, δεν το χαίρεσαι. Το πιο ωραίο φαγητό είναι μετά τις νηστείες. Γιατί το επιθυμείς, υπάρχει πείνα, τότε νιώθεις την ευχαρίστηση του φαγητού. Ακόμη και η ειδονή οικονομείται με την εγκράτεια. Να δούμε πώς θα τοποθετεί κάπως ο Άγιος Ιλουανός. Μιλάει για την αγάπη προς εχθρούς, το ίδιο κεφάλαιο, αλλά μας αγγίζει και σε αυτό το θέμα της έννοιας της δικαιοσύνης και της αδικίας. Για να φτάσουμε, λέει, στην αγάπη του Θεού, πρέπει να τηρούμε όλα όσα παρήγγειλε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να συμπάσχει η καρδιά μας και να αγαπούμε όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά να συμπονούμε κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα του Θεού. Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες, χωρίς λόγο, δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά, λυπάται και το φύλλο, όπως και όλη την κτίση. Να η οικολογική συνείδηση του Αγίου. Να η πραγματική οικολογική συνείδηση πώς γεννάται. Είναι υπόθεση της καρδιάς και της εμπειρίας του Θεού. Και ο άνθρωπος είναι μεγάλο κτίσμα. Και αν βλέπεις πώς παραπλανήθηκε και θα καταστραφεί, προσευχή σου και κλάψε γι' αυτό αν μπορείς. Η δε μη, στέναξε τουλάχιστον γι' αυτόν ενώπιν του Θεού. Και όποια ψυχή ζει έτσι, την αγαπά ο Κύριος γιατί έγινε όμοια με αυτόν. Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας για να συγχωρέσει ο Κύριος τον μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό και επαντρεύτηκε μία Εβραία. Δέστε, αυτό είναι πολύ βασικό. Ακούστε για να καταλάβετε πώς είναι ο Θεός. Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο όσο του φανερώθηκε και είπε «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι για αυτό που με απαρνήθηκε?» Μα ο Παΐσιος απάντησε «Εσύ Κύριε, ως ελεήμον συγχώρεσέ τον». Τότε λέγει ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς. Δέστε λοιπόν τι μας ομοιάζει με τον Κύριο. Το να προσευχόμαστε για τον εχθρό μας και τον αμαρτωλόν και να επιμένουμε και να εκβιάζουμε κατά κάποιο τρόπο τον Θεό. Και λέει έγινες όμοιος, τον δοκίμαζε ο Κύριος και λέει γιατί προσεύχεσαι γι' αυτό? Δεν είπε συγγνώμη γιατί προσεύχομαι, επέμενε. Εσύ συγχώρεσαι τον Κύριο σε λέει μου. Έγινες όμοιος με μένα, αυτός είναι ο Κύριος μας. Τέτοια αγάπη έχει. Τέτοια είναι η διάθεση του εναντί ημών. Δεν το εκτιμούμε. Δεν το γευόμαστε. Γι' αυτό και η καρδιά μας είναι κακομοίρα. Έχουμε μια κακομοίριστικη καρδιά που δεν συγχωρεί, που δεν φύγει για την αδικία. Γιατί στο βάθος η καρδιά δεν είναι βεβαιωμένη για την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος αντιδρά, όταν αδικηθεί, δεν είναι τόσο, ξέρετε, γιατί είναι κακός, παρόλο όσα είπαμε προηγουμένως. Είναι γιατί η καρδιά δεν είναι βεβαιωμένη στην αγάπη του Θεού. Δεν έχει μαλακώσει στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι κατάλαβε ποιος είναι ο Θεός. Και μένει μέσα στη μιζέρια της, μέσα στην ανασφάλειά της, μέσα στις διεκδικήσεις της, μέσα στις διαμάχες της, μέσα στις συγκρούσεις είναι η καρδιά και πολεμάει. Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς. Ο ελεήμων Κύριος με δίδαξε με τη χάρη του να αγαπώ τους εχθρούς. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς. Να λοιπόν, όποιος προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις δεν καταφέρει τίποτα, μόνο με τη χάρη του Θεού. Αλλά πώς έρχεται η χάρη, να δούμε. Το Άγιο Πνεύμα όμως εμπνέει την αγάπη και τότε η ψυχή λυπάται ακόμα και τους δαίμονες. Γιατί ξέπεσαν από το καλό και έχασα την ταπείνωση και την αγάπη για τον Θεό. Σας συγκετεύω, δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή και αν καταδιώκει την Εκκλησία, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας: Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά σου. Λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια. Και τότε θα έχεις αισθητός την χάρη στην ψυχή σου. Στην αρχή, να αυτή είναι η ευθύνη μας, δέστε τι λέει. Βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς. Και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα σου θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του, σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν εγνώρισε ακόμη τον Θεό. Σημαίνει μάλλον πως μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα στην καρδιά και της φέρνει κακούς λογισμούς. Γιατί, κατά τα λόγια του Κυρίου, από την καρδιά βγαίνουν αγαθοί ή πονηροί λογισμοί. Αν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έλθει ειρήνη σε σένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, να ξέρεις πως είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου. Δεν λέω πως είναι τέλεια, μα είναι αρκετή για τη σωτηρία. Ο καλός άνθρωπος σκέπτεται. Όποιος παρεκκλίνει από την αλήθεια χάνεται. Γι' αυτό το λόγο είναι αξιολύπητος. Όποιος διδάχθηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα πενθεί όλη τη ζωή του για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό της σωτηρίας και χύνει άφθονα δάκρυα για το λαό και η χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία? Όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το δέχθηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γιοι του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά: «Ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπου να πολέσει, αλλά σώσει». Έτσι και εμείς οφείλουμε να έχουμε μία σκέψη, να σωθούν όλοι. Η ψυχή λυπάται τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς, γιατί πλανήθηκα μακριά από την αλήθεια και παρευρίσκονται στην κόλαση. Αυτό είναι αγάπη για τους εχθρούς. Να λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό σημείο της ζωής μας. Μπορεί να γίνει αίτημα της καρδιάς μας, όχι η ευτυχία μας, τα πλούτη μας, οι ανέσεις μας ή ακόμη και η υγεία μας, αλλά αίτημα της καρδιάς μας να σωθούν όλοι. Τότε είναι εκκλησία ο άνθρωπος, τότε είναι χριστιανός ο άνθρωπος, να σωθούν όλοι. Ποθήσαμε κάτι τέτοιο ποτέ? Μας πόνεσε ποτέ? Το ζητήσαμε αυτό το πράγμα ποτέ? Είμαστε επικεντρωμένοι στα ίδια, στα δικά μας, στα ιδιαίτερα, στα ιδιωτικά. Η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από την ειρήνη και τη γλυκύτητα. Όπως οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας αγαπά τόσο πολύ. Σκεφτείτε, αγαπημένοι αδελφοί, ο Κύριος χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στην αμαρτωλή ψυχή. Και τελειώνουμε με το εξής. Δεν χρειάζονται πλούτη για να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά να αγαπάς μόνο τον πλησίον και να έχεις ταπεινό πνεύμα, εγκράτεια και υπακοή. και ο Κύριος δίνει τη γνώση του για αυτά τα καλά έργα. Και τι άλλο μπορεί να είναι πολυτιμότερο στον κόσμο από αυτή τη γνώση? Να γνωρίζεις τον Θεό, τον αγαθόν Πατέρα, να ξέρει πόσο μας αγαπά. Αυτά. Την επόμενη Δευτέρα. Πέστε μου, πριν τελειώσουμε. Πώς μπορούμε να... Δεν σημασία έχει ο εχθρός. Εχθρός, ναι. Εχθρός για τον Χριστό δεν υπάρχει. Μέσα στο πλαίσιο του Χριστού, για τον Χριστιανό δεν υπάρχει εχθρός. Εχθρός τον ονομάζουμε από τα αντικειμενικά κριτήρια της διαθέσεως των αντιημών. Πραγματικός εχθρός ψυχής μας δεν υπάρχει κανείς, παρά μόνο εαυτός μας. Εχθρός ορίζεται με την έννοια των αντικειμενικών κριτηρίων κάποιου που επιβολεύεται κάτι από εμάς. Κινείται εχθρικά προς εμάς. Όχι. Δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς κάποιον άνθρωπο, δεν αγαπήσει σωστά τον εαυτό του. Ή ανάλογα πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, προβάλλεται αυτό και στο περιβάλλον μας, στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να νιώσουμε την προσωπική μας αξία. Και αυτή την αντιλαμβανόμαστε μόνο γευόμενη την αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνουμε πόσο αξία μας είναι ο Θεός, πόσο σημαντικοί είμαστε. Και όταν καταλάβουμε πόσο σημαντικοί είμαστε, όχι εξαιτίας μας, αλλά εξαιτίας του, εξαιτίας της δωρεάς του, τότε αυτό το ήθος βγαίνει και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Θα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Έτσι δεν είναι.